यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हरा कुटीर वृंदावन में हुआ। शरीर है ये परमात्मा और संसार के बीच है। इस परमात्मा का अंश ले लिया, इधर से प्रकृति का अंश ले लिया और बीज जीव बन गया। मैंपन तो प्रकृति से ले लिया, सत्ता है हूंपन इधर से ले लिया। अब ये सेवा करे तो मैं और मेरा है, इससे तो दुनिया की सेवा करे और मैं हूँ वो भगवान में लग जाए। तो भगवान को याद करना और सेवा करना ये दो खास मनुष्य की पहचान है। ये मनुष्यता है, ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई बड़ा ऊंचा काम कर दिया ऐसी बात नहीं है। अपने मारवाड़ी मिनखपणो है, वो मिनखपणो है। और भगवान को भी याद नहीं करता और उपकार भी नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य में मनुष्यता यही है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से बल से विद्या से दूसरों का हित करे। उस हित करने में एक मार्मिक बात है, हम जो दूसरों की सेवा करते हैं ये भाव भी अच्छा है, परंतु वास्तव में हमने जो अपने संग्रह किया है, कुछ हमने लिया है, वो हमारा नहीं है। वो हमने संसार से लिया है, शरीर भी संसार से लिया है, धन भी संसार से लिया है, वस्तुएं मकान जायदाद जमीन भी शरीर संसार से लिया है। इस वास्ते संसार की सेवा में लगा देना है ये भलमान सी है, बेईमानी से बचना है। ये ले तो लिया देते हैं नहीं तो ये बेईमानी हो जाती है। तो आपके साथ बेईमानी चलेगी, धन चलेगा नहीं। धन विद्या योग्यता बुद्धि जमीन जायदाद घर परिवार नहीं चलेगा। ये ईमानदारी से दूसरों की सेवा में लगा दिया तो ईमानदारी चलेगी, और अपने भोग में सुख में लगा दिया तो बेईमानी साथ चलेगी। ये साथ चलने की चीज है, ये चीजें साथ चलने की नहीं है। मनुष्य समझता है कि हमारे पास वो सेवा में लगा दें, बड़ी सेवा कर दें। आपको सुनाई थी एक बात, मैंने एक पुस्तक में पढ़ी, बड़ी विचित्र लगी। उसमें लिखा कि अपनी मान करके देने के समान कोई पाप है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप बनेगा। चीज को अपनी मान करके देना बड़ा पाप है। तो जिसको आवश्यकता है और हमारे पास हमारे निर्वाह से अधिक है तो वो उनका ही है। नारद जी ने साफ कहा, यावत भेद जठरम तावत सत्व ही देही नाम। शरीर धारियों की अपनी कितनी चीज है कि जिससे निर्वाह हो जाए, स्वाद और सुख नहीं, ऐसा आराम नहीं, निर्वाह। जितने अन्न जल से शरीर रह सके, जितने कपड़े से अपना निर्वाह हो जाए, जितनी जगह से अपना निर्वाह उतनी अपनी है, वो भी किस लिए? अपनी सेवा करने के लिए। वो अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम सेवा कर सकेगा नहीं। तो है तो संसार की, तो संसार की सेवा में ही लगाना है ईमानदारी से। उसका अभिमान करना है कि मैं सेवा करता हूँ, दान देता हूँ, निहाल करता हूँ, गलती की बात है। बालक है माँ का, और माँ के लिए बालक के समान कोई प्यारी चीज नहीं होती है। शरीर का टुकड़ा है वो। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। तो वो शरीर का जो पोषण करती है माँ, वो माँ का है, वो बालक का ही हिस्सा है। वो माँ का अंश हुआ तो माँ के पास में जो चीज है वो भी उस अंश की है, अधिकारी वही है। इस वास्ते बालक का पालन करना है, वो बालक की चीज ही बालक को देनी है। ऐसे संसार की चीज संसार को देनी है, उनकी ही है। अपने काम ले लिया, अपने जितना निर्वाह वो उतना खा पी लिया, पहन लिया, उड़ लिया, सो गए, तो अपनी चीज तो रहेगी उतनी। और दूजी है किसकी है इसका पता नहीं, तो जिसके पास अभाव हो उसकी है, क्योंकि उसकी पाती नहीं आई ना, वो हमारे आगे ज्यादा तो उनकी पाती हमारे ही हुई है। तो उसको दे देना है, रहने वालों का उपकार मानना चाहिए कि हमारे पास जो दूसरों की चीज थी वो हमारे चरित्र में पूर्ण हो गए। ऋण है ये, पहले दुख पढ़ायो दुख हो, सात दुख है, सात सुख होता है। तो पहले दुख पढ़ायो दुख हो, दूसरे की जोखम रखने अपने पास में, ये पहला दुख है। एक बार देवताओं के दैत्यों के बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो देवता हार गए, तो वे भागे वहां से, भाग गए तो वो अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे और कहा कि महाराज हमारा ये काम करो आप, ये अस्त्र शस्त्र है ये आपके यहाँ रख देते हम, अभी हमारा समय नहीं है, कभी समय आएगा तो लड़ाई हो तो हम लेंगे, नहीं हमारे से छीन लेंगे, फिर कभी लड़ाई कैसे करेंगे, इसको आप रख लो। तो रख लिया उनकी स्त्री गुफा मुद्रा। तो वो गई थी जल भरने के लिए, जल भरने के लिए गई झरने पर। वो जल लेकर आई तो महाराज ने कहा कि देवता आए थे, उन्होंने कहा हमारा ससुर आप धरोहर आप रख लो अपने पास। तो वह बोली कि महाराज ऐसा रखना नहीं चाहिए, दूसरों का जोखा अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसमें बड़ी आफत होती है, इस वास्ते वो नहीं रखना चाहिए। कहते हमने तो रख लिया, तो फिर अब क्या पूछवा, फिर ठीक है। परंतु जहां तक बने दूसरे की चीज अपने पास रखना बड़ी आफत की बात है, रखनी नहीं चाहिए। तो रातों जगते ख्याल करते इतने न जाए, वर्ष बीत गए देवता आए ही नहीं। दधीसी भूल जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्रों को जप करके मंत्रों का जल बनाकर उनको धो लिया, उनको मंत्रों का सबका सब सार पी गए। अब पी गए तो फिर बेचारा भी क्या करे, तो देवता है मेरा शस्त्र दो, शस्त्र तो हम पी गए भाई, वो तो नहीं रहे, तो हम लड़ाई करे कैसे करें। तो कहा भाई हमारे ले लो, कैसे ले लेगा हड्डिया में है वो, तो तुम ले लो। तो कैसे ले लें, कहते हम शरीर छोड़ दें और तुम ले लो। भाई हमारे इंद्र ने कहा कि हमारी एक ब्रह्म हत्या लगी थी जैसे हम बहुत दुख पाए, अब एक ब्राह्मण को और मार दे तो मुश्किल हो जाए, हम मारेंगे नहीं, तो तुम मत मारो मैं छोड़ देता हूँ शरीर, आप साफ ही प्राणायाम करके छोड़ दूंगा। शरीर को छोड़ दिया तो विश्वकर्मा को कहा कि महाराज इन्हें अस्त्र शस्त्र बनाओ इनकी हड्डियों से, तो हड्डियों से बनावे तो हड्डियों तो तब निकले जब मांस दूर कर दिया जाए, समड़ा मांस दूर कर दे हड्डियां निकलता है हड्डियों का अस्त्र बने, तो मैं तो सही को चीरूंगा नहीं, ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या लगे तो क्या किया जो कहोगे काम देने को बुलाओ, तो गायों को बुलाई काम दे बच्चे से गाई और उसे चाट दिया। गाय जीव आपने देखी होगा बहुत बड़ करोड़ करोड़ होती है, तो उसने चाट लिया तो चाट गाय साफ कर दी, केवल अस्थि मात्र रह गए, चाट कर सफा कर दिया, वो सफा कर दिया जो हड्डियां रह गए देवता उनका भी वज्र बना, सब देते शार का वज्र बना इंद्र का और ये भगवान शंकर का धनुष, भगवान विष्णु का शारीरिक धनुष, ये अजगव धनुष भगवान शंकर का जो भगवान ने तोड़ा हो, और गांडीव धनुष ये पसलियों में धनुष बने वज्र बना बनाए वो बड़े बड़े थे वो दे दिए, तो ले गए हड्डिया। तब वो स्त्री आई, वो गई थी पानी भरने को भी, उस दिन भी ऐसी बात हुई, आई तो देखा तो कुछ भी नहीं है, तो पीछे बात हुई कि ऐसी बात है ले गए, तो अरे सती हो तो देखो कि किसी के साथ सती हो, हड्डिया नहीं चमड़ा नहीं कुछ भी नहीं, तो रुआ फिर रहा था केस बाल ये थोड़े बड़े थे, उन केसों को इकट्ठा करके और सती हो गई, तो सती होते हुए उसने देखा कि गर्भ में बालक था, गर्भ में बच्चा है, तो बच्चा है तो ऋषि का स्पर्श कैसे रहेगा, जल जाओ मर जा बच्चे से जलाने का निषेध है, तो उसने पेट चीर करके बच्चे को निकाला, निकाल करके अपने लगाए हुए पीपल थे उस पीपल की टहली दे दी उसके मुख में कि देखो भाई ये मेरा बेटा है तुम भी मेरे बेटे ही हो, मैंने लगाया पीपल तो इस बच्चे का पालन करना, तो पीपल की टहली मुख में दे दी, तो वो हो गए वो पिपलाद ऋषि हुए, पिपलाद ऋषि पिपल को खाने वाले ऐसे कर वह रुआ ले करके वह सती हो गई, पिपला दुबे पड़े, उनको मालूम हुआ कि देवताओं ने ऐसा अत्याचार किया, तो उनका देवताओं को खत्म कर दूंगा, पट कर तैयार हो गए मंत्र जप गए बड़े अच्छे ऋषि हो गए, तो बस अब युद्ध किया सब जिग शुरू किया, मंत्रों को पट कर जिग शुरू किया, जिग में होम देते होम देने लगे, होम देने देखो तो इंद्र द्वार आश्रय है अवशेष में वो स्वाहा कर देंगे सब वही खत्म कर देंगे, देवताओं ने ऐसा अन्याय किया हमारे पिता को मार दिया, तो ब्रह्मा जी आए कि देखो ऋषि ये तो हो चुका अब तुम दया करो कृपा कर दो और इनको अभयदान दे दो, तो ठीक है। तो और कोई एक दो बात हुई थी याद नहीं है, एक बात ये कही कि ये गाय है ये शुद्ध गोबर भी शुद्ध इनका गोमूत्र भी शुद्ध का मुंह अशुद्ध होगा, गाय मुंह शुद्ध है वो चीज अशुद्ध हो जाती है अपवित्र हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण को चाट गई उसका मांस खा गई, इस वजह से गाय का मुंह अशुद्ध छू जाते वो सी बात अपवित्र हो जाती है, गोमूत्र पवित्र गोबर पवित्र उनके खुरस उड़ी हुई रद्दी पवित्र बैठ जाए वो जमीन पवित्र, और बैठ करके ऐसी फुंकार करती है कार बैठती है वो फुंकार करती है तो जिसकी जमीन हो जाए मालिक उसके सब पाप हो जाते उस गाय के श्वास फुंकार ऐसे गाय का महात्म है, पर मुख अशुद्ध है तो ये दध्य ऋषि ने दिया, दध्यंग ऋषि आता है वेद में, दध्यंग दध्यंग दध्यं चो दध्यं दध्यंतम दध्यं चो दधी च दध्यंग आता। तो दध्यंग ऋषि हुए तो धरोहर नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, रखने तो दे देनी चाहिए। तो अपने खाने पीने के सिवाय बड़ी हुई है वे धरोहर है दूसरे की, अब पता नहीं किसकी है, कि जो भूखा है उसे उसी सबसे उसी दे कि भाई ये तेल ऐसे पता ही थी नहीं। माई थी कहती अरे आ जा रे तेरी माँ धोखरी ले जा, तेरी माँ धोखरी ले जा। तो त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें मैं समझ पाई। तो अपने निर्वाह के सिवाय जो अपने पास में है वो अपनी नहीं है, किसी के पता नहीं। तो नंगा देखो तो कपड़ा दे दो, रोगी देखो तो दवाई दिला दो, भूखा देखो तो अन्न दे दो, रात्रि जो सदगुरु पे ठहरा दो, दूसरा हमारी जगह अपनी जगह नहीं, हमने उपकार की बात नहीं है। हमने क्या किया, हम तो उर्ण हो गए, हमारे पास जोखिम थी वो अपनी चेल थी, हम शुद्ध हो गए, नहीं तो जिम्मेवारी थी हमारे पर। तो इस तरह से दूसरों की सेवा करने, तो मनुष्य भोग भोगने के लिए आया ही नहीं है, संग्रह करने के लिए आया ही नहीं है, ये आया ही है सेवा करने के लिए और भगवान को याद करने के लिए। तो ये दो काम है, भगवान को याद करना भक्ति हो गई अपने स्वरूप में सिद्ध भक्ति, ज्ञान हो गया सेवा में कर्मयोग हो गया, ये तीन योगों के लिए आया है ये। अब उन चीजों को अपने तो मान लिया, यावत ब्रियेत जठरम, नारद जी महाराज ने कहा है युधिष्ठिर से, सातवें स्कंध का अंतिम भाग है भागवत, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही नाम, वो इतना आपका है अधिकम योगिमन्येत, अधिक जो अभिमान करे कि मेरा है अधिकम जो मान कर मेरा है, ये सस्ते नी कड़ी बात कही है, वो जोर है अधिक तो है ही नहीं, जोर है क्या करना चाहिए, दंड मारना चाहिए, दंड पड़ना चाहिए उसको, जो जोर के पड़े वो दंड पड़ना चाहिए उसके। तो अधिक अपने नहीं माना है और कुछ माना है आज यहाँ मालूम नहीं थी, जितना निर्वाह हमने किया दूसरे को निर्वाह तुम भी कर दो भाई, तुमको सब सब कैसे दे दे, सब हमारा है ही नहीं, हमारा तो मैंने खा लिया तुम्हारा तुम्हारे दे दिया, सब तुम्हारा थोड़ा ही है, और भी तो लोग है तो कोई और उसको दे दिया, अपने पशु पक्षी मनुष्य कोई आवे उनको दे दिया, ये मनुष्यता है। तो अपने पास जो कुछ है वो अपना नहीं है, विद्या है, योग्यता है, बुद्धि है, जो कुछ है ना ये भी और से ही लिया, पढ़ाई तो हमने सीखी है नहीं, यहाँ से ली है पढ़ाई, तो पढ़ाई हमारी थोड़ी है, हमारे ज्ञान है वो ज्ञान हमारा नहीं है, यहाँ से लिया हुआ है। तो कोई चाहे उसको दे दो, तो भाई ले जाओ ठेर के अपनी चमचे ले जाओ भाई, अपने अपनी चीज ले जाओ। शेर जी प्यार कहते बोलो क्या सुना है, तो मेरे काम पड़ा है, मैंने कहा जो हमारी है वो दे दो, और क्या क्या सुनाओ, आपके मन में कहने की आई है वो हमारे लिए आई है, तो हमारी खबर दे दो और क्या कर दो क्यों हमारे लिए आपके मन में पैदा हुई है ना, उसमें हमारा एक हक लगता है, तो वो दे दो, उठा दो, सुना दो, तो वो सुना दिया। तो ये तो लोगों के हमारी है ही नहीं, अभिमान करते हैं मैं व्याख्या दू मैं सुना दू, सस्ते ना वो जोर है, वो दंड पड़ पड़ेगा, धन का संग्रह कर दिया तो विद्या का संग्रह किया, ये संग्रह नहीं है क्या, संग्रह नहीं हो तो आप कहां से सुनाते हैं बताओ, संग्रह करने का है ना, तो संग्रह किया आप काम आ जाओ, आप ले लो और पड़ी जगह दूध दो, नींद दो तो फिर ठंडा पड़ेगा महाराज, समझिए बल है आपका तो अपने काम में ले लो, अधिक है तो और निर्बलों को दे दो, आपके पास जो चीज अधिक है वो आपकी नहीं है, समय भी आपका, भजन स्मरण भी आपका है औरों का है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, वस्तु है, चीज है, वो औरों की है और वो देते रहो। अब बड़े रक्षा करो आप, उपार्जन करो, रक्षा करो, ये आपका काम है, पर अपने कर कब्जा करना ये ठीक नहीं है। इस बात से मरते जब कुछ साल तरह से, क्योंकि तुम्हारी है ही नहीं, तुमने तुम्हारी ले ली, अब जाओ, अब जाते क्या लगे, तुम्हारी तुमने ले ली, जी जितने काम ले लिया चल ले लिया, अब जाते हो चले जाओ, बस ये तो यहाँ की है यही रहेगी, आप साथ क्या ले जाते हो, नहीं ले जा सकते, मना है। यहाँ है, आ गए यहाँ पर, ऐसी जहाँ से मिल गई, धर शुरू कर दो, आए थे तब धागा भी नहीं था, एक नंग धड़ंग सर में थे, नंगे रंगे ऐसे सर में, और मरो तो शरीर भी यही रह जाएगा, सही बार पेट से निकला वो भी यही रह जाएगा, साथ कुछ है नहीं, तो आया इसमें जोर क्या है आपको, यहाँ की चीज यहाँ को दे दी, अपने अपने को दे दी, ले जाओ भाई, अरे क्या वो ले लो, अब जो है अब ले जाओ, कोई लेने वाला वो तो दे दो, नहीं तो ले जाओ बस, अपने नहीं। इस वास्ते भगवान को तो याद करना, इस चीज के संसार सेवा करना, ये दो काम खास, ये दो होने से ही मनुष्य का मनुष्यता है, सेवा नहीं करता तो मनुष्य नहीं, पास में है वही करो, धन नहीं है तो क्या बात, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ है वो है तो संसार का हिस्सा ही, इस वास्ते संसार को दे दो भाई, जो लेना चाहे उसको उसी की समझ दे दो, उसी की है, उसी का ही है प्रेम आदर्श, इस वास्ते अपनी अपनी चीज मान कर देना पाप है, अपनी मान कर देना पाप है, सस्ते नो भागवत में लगा दे उसको है तो चोरी करना पाप ही तो है, सस्ते ना दंड मार रही, अपना अभिमान नहीं करे, हमारे पास पड़ी है भाई, कोई सम्मति पूछे, सलाह पूछे तो सलाह भी दे दो, अच्छी सलाह आती हो, अच्छी बुद्धि आती हो, ऐसा ज्ञान आता हो, कोई शुद्ध सीखना चाहे तो सिखा दो, लो भाई ले जाओ तुम्हारी चीज ले जाओ सब, ये एक बड़ा सिद्धांत है कि आप देते रहोगे तो आपका बढ़ता रहेगा, गोप दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन बद्धते नित्यम और अदानेन विनश्यति, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, अब तो है नहीं आप कैसे रहोगे, गाय का दूध आप ना दो दो दिन चार दिन नहीं दो साथ ही दूध लगे, दो दिन का साथ में ही दूध लगे मिल जाएगा, तो बगीचे का फूल आज नहीं पांच चार दिनों के बाद साथ ही दे देंगे सभी, विद्या है वो भी है पिछले पिछले पे देंगे भूल जाओगे, कुएं का जल है रोज रात देवे क्या पांच सात दस दिन कहना तो ऊपर तक भर जाएगा तब दे देंगे, ये भरेगा नहीं दान वो तो घने आता रहेगा, आता रहेगा बोल पुष्प देते रहो या गाय दूध दे रहे हो दूध बोल आता रहेगा, धनम विद्या देते रहो आती रहेगी, और बंद कर दो तो बस दाने वर्धते नित्यम, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटत नीर, पक्षी पी जाए तो सिर्फ कम हो जाए सरोवर में, उसमें थोड़ा कम भी होगा, इसमें तो कम होता नहीं, इसमें तो आता है, ये गीता प्रेस बैठा है तस्सी गीता प्रेस में कई बार ऐसी बात सुनी है, छापने के बाद स्याही नहीं है, स्याही आई नहीं, अब स्याही बन क्या छापेंगे, इधर तो खड़ गए तो स्याही मिल गई, ऐसी कई घटना सुनाई मेरे को, अब है ही नहीं, अब क्या करेंगे, कागज नहीं क्या करेंगे, अब वो चीज नहीं जाए वो चीज मिल जाए, ऐसा प्रबंध है महाराज, विचित्र प्रबंध, अभिमान कर दो, ये बैठे जो अभिमान कर दो नहीं हम करते ठाकुर जी का होता है, ये है आप साफ आती बात है, धन आता है ठाकुर निमित्त मात्र बहु सभ्य साचे, मौज हो जाएगी निमित्त बन जाओगे आप कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में कल्याण होता है। चीज यहाँ के यहाँ के यहाँ या फोर दे दी तेरे में कल्याण हो जाए मुफ्त में, घर का क्या लगा तुम्हारे। नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी बात है जा मनुष्यता है। कर सुकृत भज राम धोले बहते पानी, बहते पानी धो दे कृपा करी महाराज। कार्य कर दे जीव को, क्यों जाए तो आज, क्यों जाए तो आज काल की जाए न जाने। कहदार सुग्राम सुने धड़े धनियाणी, सुन ले तो धड़ियाणी बढ़ गई धनी। बात है महाराज, होता है मैं तो पानी में हाथ धो लिया, फिर वह पानी बह जाएगा। हाथ धो धो नहीं तो बह तो जाएगा, ही तो सुबह जाएगा।